أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاك الله. محترم مسلمانان و حاضرین ورونو، تاسو معلومه ده چې موږ دې دا کې د دورې تفسیر پروګرام تقریبا یو نیو میاشو شو صدفاته، او غنن اختتام ته رسېدلې ده. آخر کې اوسو سورتونه دي، سورت کوثر نه موږ بشورو کوو. حکم خلق چې چا موږ سره شمولیت کړی سر نه هغه ډېر بختور دي چې هغه قرآن به موږ زده کړی ورسره، لیکن نن چې کوم خلق راغلی دی ادې اختتامي پروګرام کې موږ سره شامل شي، امید دی چې اجر به د هغې ماغمرو شي. د قرآن کریم ډېر برکات دي، لکه زما نامکه ماشوم تاسو ته بیان کړه چې پوره علاقه د خدای برکتی کړې ده. کوم ځای کې چې قرآن نادر شو هغه کلی مکه مکرمه شوه، مدینه منوره شوه. کوم خلک چې هغه موجود و هغه رضی الله عنه رضوان وشو. کوم امت ته چې راغلی ده امت پرې الله خیر امتین ګرځولی دی. کومه شپه کې چې نادر شو هغه خیر ملالف شهر شو. کومه میاشت کې چې راغلی وه د هغې عبادت نفل د فردو په شان شه، فرد یو پاویا باندې شو. او دا اوس هسې هم خره ده چې په دې میاشت کې وګوره که غریب سړی دی کمالدار دی، نو هر څه به روان وم، هر څه ډېرو دا دی. قرآن برکات دی په کومه علاقه کې چې قرآن بیانېږي، هغه علاقه کې خیر راځي، هغه علاقې نه شر ختمېږي، هغه علاقې نه شرکیات ختمېږي، بدعت ختمېږي، چې څوره باطل ترخي دی هغه ختمېږي. قرآن کریم وایي قل جاء الحق وزهق الباطل، و راغ قرآن او باطل ختم شو. ان الباطل كان زهوقا، باطل ختمېدون کړي. کومه علاقه کې چې قرآن بیانېږي هغه خلکو ته کېني یا کېننی، خو د خدای د کلام دا کمال دی چې هغه دا باطل به ختمېدي. او څور چې باطل فرض دي هغه دا کوشش کوي چې قرآن کریم بند کړي، ځکه هېڅ قدم باطل د دې قرآن مخې ته نشي ټینګېدی، هېڅ قدم غلطه فرقه د دې قرآن مخې ته نشي ټینګېدی. ختمېږي به، یا به سمېږي یا به تختي ټیکېږي به. د دې وجنه حدیث کې برادي چې سوره فتنی دي په قرآن ختمېږي. حضرت علی رضی الله عنه وایي ماته نبی اسلام وفرمایل چې یا علی ستکونو فتنتون، ډېرې فتنې به راشي، د عقیدې فتنې، د عمل فتنې، نور ظلمون د ساسه. ما ورته وایي چې قلتو من مخرج منها، ما وایي چې د الله پیغمبره دا فتنو نه به څنګه بچ کیږو؟ ما ته وایي چې کتاب الله، د الله په کتاب. دا نه وایي چې مونځونه ډېر کوئ، روژې ډېرې نیسئ، دارنګه جهاد کوئ، بلکې د هرې فتنې سر باب چې کوم دی هغه قرآن کریم دی. ډېرې فتنې به راشي، نمایش په مل مخرج من حماته چې کتاب الله، ځکه په دې کې د پخوانی امتون د حلاقت واقعات دي چې په څه علاقه شوي دي. او په دې کې د راتلونکي وخت واقعات دي چې څه به کېږي مسلمان سره. او دا قرآن چې کوم دی دا فصل، دا واضح کتاب دی. لیسا بالحر دا گپ نه دی. من ترکو من جبارم، چا چې ظالم دو چې قرآن پرېښودی ده، نو قسم الله الله به دې تباه برباد کی. و من تغل هدا، چا چې هدایت طلب کو د قرآن نه بغیر بل کتاب کې، ضله الله، الله هغه تباه کړی دی. ادارنګ حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، قریب دی چې په خلق به زمان راشي، لا یبقا من الاسلام الا اسمه، د اسلام به تشنوم پاتې شي، او سړی به نو مسلمانی نه به هغه په قرآن دی نه به سنت نه خبري. او بس مسلمان دی چې پیدا شوی دی، بانګې ورته ویلی دی، او چرته مونځ هم کوي، په هغې پوهېږي نه چې زه څه وایم، عقیده به یې غلطه وي. صرف د نوم مسلمان دی، ولا یبقا من القرآن الا رسمه، د قرآن به صرف رسم پاتې شي. د د قران چې کوم مقصد او هغه به ختم شي څوک به بیان نه څوک به په معنا نه پیږي بس یو راسه مې ده چې او ختم وشه او ختم وشه هر جمعه په سبا ختمونه دي لیکن نه مولا نه قاری پیږي چې سو اما ان رسول خلق پیږي چې سو بس دې ته انتظار چې کله به قاری اعلان کوي صلات وي ته اج ختم وشي خوشاله وشي لوی دور لوی فن ته نه خوش اډر خوشاله را دي مساجد و معامرتون دی حدیث که دام دی جماعتون و خواب آدی آقا جماعت و مسجد نبوی چلاقی دیوان مندری مندری چت سر بیده صحابه و سر لگیده او چت سو ده کجور لختی فی خیوی خارا فی نو آنه فی بلسو نه فی فراشتا کو چه باران باوشا نو باران می سنگ بر وارید بار وارید شم ردن نبل که دن نبو بیا باران باود رید باران با دن نوارید صحابوی دن کپڑی پا خطو که لونده وی لانده فرش کن نو خطه وی دن کپڑی پا خطو که سخاش وی دن تندیو پا خطو که لگی دن لیکن آغا جماعت آبادو پا قرآن بانه آغا جماعت که ده توحید بیان که ده پا آغا جماعت که ده قرآن بیان که ده رد شرکو نن جماعتون خواب باد دی متاجد و معامرتون جماعتون خواب باد دی وحی خراب من الهدا اگر وانی فید بار ده هدایت نبکه ده قرآن درشته نه په یو سنتو بیان شته نه د بدعاتو رد شته نه د شرکیاتو رد شته په کوم ملک چې شرک رد نه کیږي په کوم ملک د بدعاتو رد نه کیږي په عمل کې شرکیات زیات شي او په هغه ملک بدعات زیات شي نو چې څوره شرک زیاتېږي دور ایمان ختمېږي څوره چې بدعات زیاتېږي دور سنت ختمېږي رتومات زیات شي څوره چې رسم زیاتېږي دور معاشره تباه کیږي معاشره تباه شي مسلمانانو حیا ختم شوه غیرت ختم شه دارنګه قناعت ختم شه سب سبب سو دا ټول فتنه را دي د وجه دینه چې قران کریم باندې شه د قران کریم درسونه نشته بس هغه رسم ده ختم شه او ختم یو کو ختم کله ده نور عمل نشته په معنا باندې تر قران خوشته نه او کته کای هغه په عمل نه کای د دې مسلمانان زلنن زلیل خور دي بل سو وجه نشته کافر نن راضی بنګ باندې په خپل ملک څنګه په کوم باندې عملی کوي موږ په خپل ملک په باندې یا خدا ته چې موږ کافر ده کافر ته موږ درې خبرې پېښ کولې یو را چې اصل نو تسلم اسلام قبول کا نو ته په امن شي ته به موږ رور شي چې اسلام نه قبلې نو بیا موږ له جزیه راکې ټیکس به موږ راکې کدانی بیا جنگ ته تیار شه من باقی ته شه نن کافران من ته باندې ګوري دا کتن چې حدیث کراري نبی اسلام فرمایلو یو وخت براشي چې کافران یو بل دعوت ورکړي دا کتن چې یو څړی ډوډۍ کړي مګول دعوت ورکړي چې الګ تراشه الګ تراشه الګ تراشه نو کافران مستاد ختمون نه فارا رزل کول نه فارا بولا دعوتونه ورکړي صحابي ته پوځي چې ار تو الله امون مدا وخت لګیو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تاس بلگ نہیں تاس بڑی رہی تاس بڑی رہی خستازو میساد اور خسخاشا کی اب بتاس کہ وہن رغلی وہن صحابی ہوئی مائن چھو امر وہن یا رسول اللہ وہن سے شہر ما تہوی چھ کراہیت الموت خب دنیا کراہیت الموت ہے دا مرگ بد گرن اللہ ادو دنیا محبت نه نو ګور مسلمانان کې دنیا محبت ډور ډیر شوی دی چې دنیا نه پر د انګریزانو خدمت لمنډي وای د هندوانو ملکون ته دی امریکې ته دی جاپان ته دی چین ته دی د مال لپاره لیکن دا الله د کتاب ور دوه قدمه نه شته دا خو یو څو کسان دي چې په دوی باندې الله رحم کړی دی او کیناس کینو دي د الله کتاب ته بس تاسو باندې دا فرض عائد شوی دی چې د چا نه ګیله مه کوئ چې زه قرآن ته نه کښېني یا د قرآن خدمت کوي خپل کار به کې د الله بندګان دي موږ به دعا کوو چې الله دې په قرآن پوه کړي او الله دې خپل کتاب ته کښېني خو د په دې تمم چې بل به دې کښېني او بل به کار تاسو به خپله کار کوئ چا چې قرآن دلته ووایې هغې د په کار دا دی چې هغه یو جذبه دې رانه یوسي چې زه به په کلي کې کار کوم خلک تباه شوی دی د قرآن د تعلیم د نه تعلیم د وجه نه عقیدی تباشی دی عمل تباشی دی او دا اللہ غضب پر مسلمانان برا غلی دی وجه نور اسم نرا مسلمانان نکم دی نبی غیرت دی نو سا دا مال کمیش دی آگ مسلمانان دی تقرخ خلق دی

چې دې بده قران کریم هغه مرکزونه کومه چې قران درتونه کې دې به خطي فاری باندې واقعا د ابراه ذکر کچې په مکه باندې چې مکه مرکز د دین دا غیر ختمون لپاره کوشش کړو د قران دراتلو مرجا و نغه ختمو نو دې به دوی منه خیدار چې دې به دین مرکز ختمي درې منه خیوال په صورت ایلاب کې وخیرا چې دنیا لپاره دنیا بل ګټه بدی لیکن دا د کتاب دور قدم قدم ته تیار دي لږ قدم راتلو ته تیار دي دا د قران د دشمنانو نه خوا چې دا شن خلک ځان ساتي چې دنیا پرستی او صدوره باندې خواله خیر چې دې تیم مال بخوري او غریبانو حق بدون کوي بلکې د غریبانو حق بزان د پښې مال راکې زکات په ما کېږي سرسای په ما کېږي اخرات په ما کېږي او دې سبق د دې د انا صورت کوثر نه قاری په ترکه په تلاوت کړي صورتي ما صورت لاب پوری دا څلور صورتونه په دې کې د حق پر سونه خېخي په صورت کوثر کې یو نه خېخي چې دې په مال او بدن د الله په دین لګي مال او بدن باندې الله فضیلت لګی سورته کافرون کې سورته کافرون کې بل نه خخایي چې دې بایکاټ کوي د باطل پرستونه پاکه غیب لاري او کروري او استاد او کتري او مامای وي سورته نصر کې بل نه خخایي چې دې خپل عمل کم غړي دې به قران بیا نه خوده بلوي نه کوي دې به بیا وایي چې استغفر الله الله ما استاد کتاب حق ادا نه کړی چې خپل عمل کم غنی الله نبیا ما فی ورش الله ما ته ما بیو کې موږ د قران پورا قرار نه کړی شو سورته مسد کې سورته مسد کې باطل فرسو فاروا بد دوا واړي دا کتن چې قران کریم وي تبت هدا بی را بی دا سلور نه خې دا سلور نه دا فرسو خېل کتن چې باطل فرسو سلور نه خې خېل وي دا رنګ د باطل فرسو سلور نه خې پر سلور سورته نه کوي چې ته او فیدنه قران ختم شو نو په دوه ځو دښمنانو پیدان ان اعطینا کالکوثر بشک من درکتا تا الکوثر لوی خیر کوثر لوی خیر د دې ډیر معنی او فطری کې دوه معنی مشهور دي تاسو تم کوم یا کی مراد هو د کوثر دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای نبی علیہ السلام وای چې یو هوز هدا کوثر ادمه امید چې الله به مر راکې د قیامت فرض باندې نو نبی اسلام وای دا غی لوخی کانیت عدد النجوم دا غی لوخ دا د لکه د اسمان د ستورو خيستوم او پرګیدون کیو لکه ستور چې ځلېږي او دا غی وبا د احلا من العسل دا غی وبا د غبین نه زیات خوګی دی او ابیض من اللبن دا فای نه زیات سپین مزیدار دی من شر بمن کو چا چې د نه ویلا سو ته جام لم یزما ابدا د قیامت هغه سخت ورځ کې به چرته تک نشي اده به اواز کوم چې هغه وي نه یا ادم وي نه یا راشي یو جام اوس کې خلق برا دی د به جام نه ډو کوم او خلق به اس کی دې کې به اورډا نه روا نه چې د به او فی جام چې مسلمانان زمامو ته یاد دي فیحال بینی و بینهم فرختی با دماغ دا ایمیز که حیلی شی جرا بشی فیلو زاد دن عن حوضی و دماغ دا حوض نبی پس کی لکتن مجدی فرده اوخ سر بخبر پس نبادی بری سر بانی پلخت بانی وی پدانگی وی دار فرختی بی پری سر تر بانی وی اجانم تو بروان کی نو فا زبو فا خورو زبو مچی فرختو و صحابی و صحابی دا زمام متیانی زمام متیانی ټیګ له ګناګار دی زده شفاعت کوم امه وی اورګا فیقال لی ما تبویل شي اچ انک لا تدری یا محمد او محمد زم تا ته پته نشته ما حدث بعدک چې کم نوی طریقې نه په دین کې جوړ کړي یو دې ګنا لکه سره شراب کی زنا کې دا ګناونه دي د دې ګنا ډور نقصان نشته سود کوي زنا کوي شراب کوي غلا کوي ډاکی کوي قتلونه کوي دا ګناونه دي د دې ګنا د دې سړي سره لګیدلې کتوبه وازی کې نشه الله معاف کی یو دې په دین کې نوې طریقې جوړه آیت ویل کیږي احداث فی دین بدعت ویل کیږي بدعت په دین کې نوې طریقه پدی باندې دین تبا کیږي. حدیث کرا دي سور چې بیرات زیاتی کی دور بس سنت ختمی کی چې یو بیرات را دي یو سنت په ختمی کی چې دو بیرات را دي دو سنت د کبه بیرات را دي سنت په مقابله کی لکه سنت دارې سنت دارې چې جمع شي ځان له دوا وردا نو بیرتی وای نه ورې په جمع باندې وکاو نو چې په جمع سنت د سنت وروسته دوا شروع کړه نو هغه سنت ختم کړ ابیدت شروع شو داري سنت داري چې نبی اسلام وايي اسرلو اسرلو بل جنازه جنازه فور کو دی وای نه لګي سارو نو د پیغمبر سنت مات شو او چې کله جنازه شو اسرلو بد دفن زر دفن کوي زر چته یې کو نه کی چې خپل مقام تور دي او کبدي چې ګند چې دوبونه دي کوشي نو بیا ته یې نه لګي سار کورګا دوا ته کو په جواب باندې اورګه مخې کو او څنګه سنت په دې باندې ختم شو دارنګه سورات دا په خیرات کې چې درې دي تیر شي چې درې دي خیر نه دي ما چې درې دي تیر شي انا مړي په روډای وکي روډای ور په وکي یا خیرات کې نقد ور کې جدر دا قدرې دي غم دي بیرتی وای نه دړو بار ثواب ډیر دی او سنت دا چې درې دې کې دنه خیراتونه شي او بدتی وای دړو بار ثواب ډیر د دوی مې درې مې ډیر دی نو سنت یې سره ختم شو نو بدعت کې دا نقصان دی چې دا سنت ختمه نو فرق دی به توي چې انک لا تدري يا محمد او محمد لم تدفن نشته ما احدث بعدك د کومې نوې نوې ترکیب ستا په دین کې جوړ کړی په غم کې په خاده کې په عبادتو کې نو فاقول سخن سخن زبم الله تبارک کی الله تبارک کی الله تبارک نبی اسلام خیری به کوم ځای کې په محشر کې به خیرو کی ولی چې د نبی اسلام دین تبا کو ما تا ته وې چې په شراب باندې نه تبا یو شراب تړې شراب کی ځان له ګناه کوي دکه نقصان ځان لري کتوبه او الله به تمام کی ا کتوبه و نه ستر کړي شي الله ولا الته معافي کې صدور کی خود نقصان ځان لکړي ابیدات دا شر ته بدات نه سره توبه نو باسي واشه البدت احب الى شیطان من كل المعاصي بدات چې کوم شیطان ته هر یو معاصي درو ګناه نه زیات محبوب دی ولی د معاصیو نه سره توبه او باسي حدیث کرا دي ا د بیره د توبه نو د ثواب غړي کنه انده دا هینه وسل توبه واتی لکه میلاد مناور د نبی اسلام د نبی اسلام میلاد مناور د چاو سره په ثواب غړي توبه وت څنګه واسي ایو سره شراب سکي چرته وخ راشي ورته ما توبه بیا منس کوم زنا کوي چرته د خپل ګری ته ورګر سپینه شو انده توبه واسي لګ لګ قضایوی مخې درا مخې کې راشه مخې راشه لګ لګ خبرې مو کوي بس وخت په دغه را مخې کې وو رو را مخې کې نو نبی اسلام با دغه خلکو ده خیر یو کی بیا خو د دین هغه حوزه کوثر مراد ده چې په قیامت کې والا نبی اسلام له حضور کی د دې حدیث د ډېری خبر ثابت شوی یو خو دا ثابت شو کوم خلک چې نبی اسلام باندې ارض عمل کیږي نو نبی اسلام باندې ارض عمل د خلکو امارو ته پیش کیږي د مقدس خپل امت نو که امارو ته پیش کړي نبی اسلام به څنګه چې صحابي دا خو زما متن را پریږي او فرتو خو ثابت دا شو چې نبی اسلام ته ارض عمل نه کیږي واشه نیات دې مراد هو د کوثر ان اتنا کر کوثر یقین من در کړه تا دا هو د کوثر او یاد کوثر د مراد خیر کثیر د مراد قران کریم دی من تا دا ډیر خیر در کړه لکه زور د بقره کې تاسو 269 نمبر آیات کې 200 یو کم او یا کې کیو تر حکمت امیشا ورکی الله پو بخران باندې مې شا چاله چوخه خشي او مې یو تل حکمت او چاله چور کړي شي پو په قران باندې فقط اوتی خیر کثیره یقینا دې سړی ته ډیر لوی خیر ملاو شو. لوی خیر قران کریم دی. او نبی رسام وای چې خیر کوم من تعلم القران وعلمه. بخاری شریف حدیث دی خیر والا پتاق کی لوی خیر والا پتاق کی آغا دوگ دی چه قرآن دا کئی ابل تیخی چه قرآن دا کئی ابل تیخی دا لوی خیر والا دی نین ناتینا کل کوتر من تارا لوی خیر دار کن دا صورت کوتر پر نزول کی پی لسم دی فضلتو دی عادیات نا او ترتیب کی او سر اتر فضلتو دی معاون نا رب دې مخکې تر لارې چې مخکې زجر وکړه په مال د یتیم خو خوراک د مسکین په حق خوراک باندې دلته وایي ترغیب ورکوي دلته ترغیب ورکوي چې مال ولګو نو الله به له زیات کړي یا مخکې وایي چې الذین یراؤون الناس هغه خلک دي دا د قیامت منکر هغه خلک دي چ خلق ته ریا کوي خلق ته ځان کوي نو دلته وای فصل لربک فصل لربک وانخر عبادت بدنی او عبادت مادی الله لکو چې قرآن رحمت الله علیه واقعات د صورت د فرری زبردست تفسیر وی چې قرآن وی بس کې نه ښه خو کې نه چې قرآن رحمت الله علیه وی موږ وی وځي چې کله په مدینه په مکه کې ما مولا زین سره موږ سبق وی نو سار موږ سبق وی تر ګرمې بیا به ما غا زده کړ نو ما دیګر وی موږ راځو بیت الله کې موږ طواف وکړ یو یا دوه درې ورځې وو بیا موږ ذکر اسکار کوو امام ادور توی چلو کرد اللہ کور دے او دا دیر لائد انجیزا کرد اللہ دی کتاب درد بیان چی نیچے اسے ذکر اذکار کو یا تلاوتو نکو نو خدارا چی منگ طول علیمانیو قرآن را دی منگلا نیو کت با قرآن وی انور باتا کینی ویوی جدا وڈی رخ خبرا نی منگ پا دی بانچر چوک بیوی نی طول اتفاق داو کجتی وایا ذکر تر مولانا زندیو مشاگر دی او تد مولانا زندیو رحمت اللہ علیہ شاگر دمی من خودتش دی مولانا زندی شاگر دانیو نمان دو رخ پا قرآن نبی اتر چیز پایی گی ما چه خواه زبا بیانا یاراد من ناسو درس کو وی بدی که شیخ ابو سبحا رحمت اللہ علیہ دو دیر لی محدث و دیر لی عالم و دا حدیثو ده شاب دلزیز استاد ده ده شاب یتیم ده فلار وی شیخ ابو سمار آنه وی گردی تا پودو که جدا سوک دی ده لکان وی چاوته ده الهندیون ده اندستانیان دی وی آقا چه الهندیون کل من مشرکون اندستانیان و دول مشرکان دی نیما ده خبر آواری ده نیزما اندیر زیاد خفشا چې د ثانیان کې ډېر ښه عالمان دي چې د مشرکان په ډېر دي خدا چې له عالمان په ډېر لولې تیر شي لکه دوی بل لولې علما وی ډېر خپه شو مې دا ډېر بد کار وکړ چې ټول هندوستانات مشرکان وي وی تعداد ګرځېدل نه ما خاطره نه وی دا ته مونږ خاطره وی چې څه کوي یو دغه ته دې مو غوسه ما وی ما ته مو قران وو وی قران ته تا دردي وی ما ته تا را خره دي ویدا خطا قبر وک ادا تا دوی کړه ماته دا ستاره قران نه پویدو نه خره کند دلیل وی څنګه به ما چې په صورت یوسف کې د ارزمه تفاره شروع شي وای کې د ارزمه تفاره درم نمبر اته چې کله یوسف علیہ السلام ته بادشاہ چې ان کلیوم لدینا مکین تا درځر کومه نو ته وای چې اجعلنی علی خزائن الارض اني حفيظ عليم ما وزير مالك اني حفيظ ذخ عبادتهم كل شيء مزامن دار نخبل در دي وتو خدا اپا د کدا من ابن كثير ذکر کړی دی چې جود مدح الرجل يجود مدح الرجل نفسه اذا جهل مكانه کله چې یو سړی ستا درجه نه پیژني نو جایز دي چې خپل درجه بل توخی ولهذا تا د مو درجه نه پیژنه ته خوښ ده مشرکان دي نما تقبل درجه خیلی چه تا نمو پخوران خوبی گوی خدا تیب شوان د دې بسو د فیصله کوي چې په قران ماته موږ نه پوي ماج دا خزانه خبره ته مان ته پوزو کې قران کې ادبتانو کما وی دا مان ته پوزو کنه ماته چې ان اعتنا کل کوثر فصل ربک انحر ان شان کوثر تر دې مطلب وای بیا په ترجمه شروع سم ترجمه خو نه ترجمه ماشمان نه ورتي د دې مقصد وای وی دې مقصد چې ما دا ستاره جهالت نه خره ته په قران نه پیږي وی دې مقصد چې ما ته چې بده کې الله وای چې دوه شیان تا ته د غرچ د مادر کړی خو فلر ستا دی ستا بدن دی او ستا مال دی نو دا دوه شیان ما نه راکا نو دوه شیان ما څخه دې بل درکم زه یو زه تا ته ډیر لوی خیر درکم خیر کثیر درکم او دویم ستا دشمن و تباه کوم عرب ډیر ښه خلک دی اوس یو عرب عالم ډیر لوی عالم دی مثلا د مکې د بیت الله عالم دی یا د مسجد نبی هغه یو غلط کار وکړ کنه او تو ته شیخ دا شی غلط دی نغوا تا ته یې څنګه غلط ډیر په مینه باته وي څنګه غلط دی وروره تو ته د قران نه خلاف دی قران کې داسې یا حدیث کې تیقنو کا کته دا دوره ماشوم نه کده وته وي دلته ته اندې خولې د شکریا ادا کوي زمنګ د ملګر زدیانو په شان دی چې په دې ملک به اوسه غلط کار کوي اچھا تی نشان دیو کہ نغلا پزد راشی آستا دشمن شتا تا دشمن شروع کی دی ملک دا خلق تباہ برباد دے تبا تا قرآن نا خبرہ کیا دے بھائی نا مشایخ خدا سے کڑا نو مشایخ غلطی کو لے شکر دا او دا غلطہ نا پاک یو پیغمبر سے اللہ بچ کرے اصحابو نا غلطہ شیر غلطہ تو ماب کری دی باقی سبا اصحابو نا لاندک ارسر لوی علیمی او ارسر لوی شیخی ارثر لوی بزرگی د غلطه امکان خوشته کنا امام شافعی رحمت الله علیه به دوی بزرگ سو کی هغه چې کتاب رساله او نکړ داغه شاګرد مزدی وای وای مونږه دا اتیا درو کتا اچ هر در به مونږه ته دا کتاب دې کې بغلطه وي اخر کار وای امام زیبی چې سبحان الله بس یو پاک د غلطه نه الله دې بل ارثو غلطی کول چې پیغمبران الله بچ کړی دي اصحابو ته الله معاف کړی دي او امام شافعی غوډه سړی کتاب لیکلو اتیا پیری کتل ارض په غلطه ای بیا مون پر اوتی باندې پاکی قران کریم په خپلم وای افلا تدبر القران هذا خلق سوچ دغه د الله کتاب کې ولو کان من عند غیر الله کدا قران کریم د غیر الله تر نوې د بند کتاب کار تر لې بندو نو لو وجدو فی اختلافا کثیرا نو خامخه مندل به په دې کې ډیر زیات خلاف د بنده کتاب کې غلطه شته نو زموږ د ملک مصیبت دا ده چې کوم مشر نه غلطی شوی دا یا مشر غلطی نه ده کړی خو چې ارامي دا په کتاب کې شه ده نه کړی غلطه خبره اذګه په خوا خدا شم وسایل نو دوه داشت او خو چې غلطی په انګلند کې وشي دې به ته تاغه ذات خبر شوی که په جاپان کې غلطی وشي دلته به ته خبره که په افریقا کې غلطی وشي د دنیا نه دراوند شوی را مته دې هغه تاسو ته خبر شي په خدا ته نو یو سړي چې په غلطي وکړه و سوسه وکاله بعد پته لګی دا هغه سړی به بیا مړو یا به یو سړي کتاب کې چې غلطي راوستا خبره به ګدان نه کړه لکه احادیث کې ډیر زیات احادیث درنه شوې دي نو ته به دا حدیث ته لکه زموږ د ملک مصیبت دا هم ده چې حدیث کې چا پټه نه وي حدیث ته لکه مثلا یو حدیث ده یو حدیث دیگه که داد نبی اسلام وی فرمایی چه من صلی علی عند قبری سمیعتوه سوکتی دا ما قبر تا پا ما بندرو دوی نزی آورما و من صلی علی نائین او سوکتی پا ما بندرو لری وی نو ابلیختو ما ترازولشی نو دیو گرو نبی اسلام قبر سکا درو نبی اسلام پا خبر آوری تا دا تا پوز کده نبی اسلام قبر فاتت لیشی تا نبی اسلام قبر لیدل ده عند قبری ویلی کن اگر وہ سورہ دے رہتا نا اول خواب پہ کوٹا کے کوٹا کے جوخ دیوار تھا رکھ بے نہیں کرے خواب اگر دیوار نے میں اگر گذا پہ رکھڑے بل اگر دیوار نے دا اگر زمانے دا گرد زیاد پلندی دا کوٹے پوشے دو چی دو گذا لری کرے دیوار نا ان دو آگا شو یو گز چکم دیوار تند کا بیاد آگین یو گز باہر جنگل دا نو داګه جنگلی نه بار نو پینځه غد هوته د دې پر شوې نو ته څنګه اید قبر خو ته نه شوې یو خبردار شو دویمه خبردار

حضرت ام کلثوم رضی الله عنها او حضرت فاطمه رضی الله عنها کشره دا سلور او غادي شین نبی صلی الله علیه وسلم باندې پدې کې دا درې نو باندې چې زینب رضی الله عنها په ابو العاطر رضی الله باندې وادو او قیر رضی الله عنها په حضرت عثمان باندې وا چې لا کر وفات شو نو بیا نبی اسلام علیه حضرت ام کلثوم ورکا چې هغه وفات شو نبی اسلام یې کاش کزما بل لوبه چې دما ارتول د هغه پرې دې ما پرود کو دور د حضرت عثمان نبی اسلام ته خو خو خو یو دل یو سړی روان نبی اسلام یې وکړو غواړي چې د جنتی وګورم د کسړې داغه چې فشای و نبی اسلام پی جندل چې عثمان دې صاحب منډه کچوي کته ان هغه د عثمان نبی اسلام د ډیر جد محبوب د عثمان رضی الله عنه نن شیګان لګي غفز کندل او وینا هغه د کندل وینا کوي ځکه دې ثابت دا شو چې د نبی اسلام باندې شي ځکه چې د پیغمبر اسلام سو خو خدي هغه دې باندې شي او بکر صدیق د نبی اسلام خو خو نبی اسلام چې ما تر په دنیا کې چا په سده کې کړی ما دا غي بدل ور کړل کوشش وکړل کوشش وکړل چې ما دا غي بدل خلاص کړل چې چا په سده نه کې کړی بغیر د دوه تنان چې دا غي نه کې ما کوشش کړ خو ما خلاص نه کړ شو دا غي نه کړ ډیر زیات دي یو خدیجه بیبي در رضی الله عنها ځکه هغه ډیر نه کوي نبی اسلام سره ډیر امدادونه کړي نو نبی اسلام وایي ما د هغې نه کوي د هغې بدل نه اخلاص کړي الله تعالی ضرور کړي او دویم ابوبکر صدیق دی رضی الله عنه چې د هغه ما سره کومې نیکۍ دي د هغې څه حساب نشته ما سره چې کومه ښه کړي دي الله دې ضرور کړي ما د هغه بدل نه خلاص نه کړی شو نو ابوبکر صدیق اون صحابي په دې بکواس کوي بل حضرت عثمان رضی الله عنه حاجی نبی اسلام که زمانه بعد پیغمبر وینو حضرت عمر فاروق وو نو هغه په دې کواس کوي نو دا ثابت ده شو چې کوم خلک صحابه و بدر دوی دا د پیغمبر دشمنان دي دغه پیغمبر چې کوم خپل دی د محبوبان دي ا دې فقه شي نبی اسلام وای الله الله فی اصحابی الله نو ویږي زمانه صحابه مبارک لا تتخذوا عرضا من بعدی زمانه رسو زمانه صحابه د غوش نشانه و ګرځوي چې دا کړو دا کړو دا انسانان دي کړي به خو دا غي ته ما کړی مخکې نه وای تاریخ دي کله تاریخ غلط دي کړي کا چې قران کریم وای رضی الله عنه رضوان بس خبره ختم شو قران کریم وای امتحان الله قلوبهم للتقوى الله د صحابه زړه د تقوا پر خاص کړو الله وای وارضهم كلمه التقوى وكانوا حق حق بها واهلها الله وای ما تر کلمه توحید لګولا او دا د دې اهل او د دې لایق صحابه صحابه مبارک الله وای فان امنوا بمثل ما امنت به فقد يتر صحابه ایمان موږ د پاره ایمان مقرر کړل د صحابه مبارک الله وای وکذار کې جاننا کو موت وتن ما یو ټولګه عادلان مقرر کړل الله وای عادلان دې وای نه بې انصافی کړ غلطی کړ دای کړ دای کړ قران کریم وای لقد عفا عنكم ما ترثم اپکړ د مخ کې نه ولقد عفا الله عنهم ان دارك وي قسم دي فذات الله وي ما مخكن على ارض ما بكري نبي سنت الله وي فاف عنهم توتم ما في كوا واستغفر توله ما في غور دلنا وشاور في الامر دا يوم نس خنه ده الله بنده دی یو نس نه انکار دا کفر دی دا په سونو نو نصوص دی قران کریم کې صحابه به څوک بکواس کوي دا مسلمان د سر نه دی دا پیغمبر اسلام د پیغمبر اسلام امتی د سر نه دی نبی اسلام وای الله الله فی اصحابی دا الله نه ورګه الله نه ورګه ما صحابه مبارک لا تتخذوا ارضا من بعدی زمانه رستو زما صحابه د غشو نشانه نه ګرځوي چې دا ایت تدخیش شروع کړي دای کړو دای کړو دای کړو فمن احبه فبحبي احبه څوک چې صحابه سره مینه کوي د وجه د ما د مینې نه چې ما سره به مینه نه سره مینه کوي ومن ابغض او چا چې صحابه سره بغض وکړ فببغضي ابغض نو د وجه د ما د بغض نه چې ما سره بغض نه نه سره به بغض ومن اعظم چا چې صحابه تکلیف ورته فقد اذاني دې سړي ما تکلیف ورته ومن اذاني چا چې ما تکلیف ورته فقد اذى الله دې سړي الله ته تکلیف ورته ومن اذى الله او چا چې الله ته تکلیف ورته دې یو شکو ايا خد الله قريب چې الله دې انسان کې شکو به شرمې قريب دې چې او به شرمې نو صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقہی باندې زیات دینو ته نبی اسلام خبره میکوله چې سلور لونی وي یو ابو العاطر دنا وادو اغا نبی اسلام په جوان وفات شوی ده زینب رضی الله عنها او ارلقیا په عثمان رضی الله عنه باندې واده شو هغه نبی اسلام په جوان باندې غزوه بدر پر باندې وفات شوی وا هلته بدر کې د نبی اسلام چې کله غزا راته د بدر حضرت عثمان او سرطان عثمان رضی الله عنه ته مزه ولی رکینا جوړه ده او نبی مور سي نه دي سوچته نه پر سوچته د دې خدمت ته تفات شه نبی اسلام فات کې د غزا نه او دا وته وی چې تعالی موږ اکو رئیس در کو په غنیمت کې صورت نور ده ته موږ سره یو تکي خو ته د پادشاه شيګان دا اعتراض کوي چې حضرت عثمان خو بدر کې نو شریک شوی نه خو نبی اسلام په خپل پاتې کړو چې غزوه بدر اوشه نو نبی اسلام ته پته نه چې رکیا مړه ده رضی الله عنه حضرت علی ته وی چې ورشه مدینه ته خبر وته ته تیز ورشه ای ته مبارکي ورکای چې شکر د مګه غزا jihad مګو غټو ا چې راغه انور د قیاش په پات شیوا او قبر ته کو ذکرو کې کوول نبی اسلام هغه نه لیدل دا دې د کلچور کې نبی اسلام ته اشاره کوي چې نور د چارا شه به جنازه وکي او چې هغه مو حضوري نه فور هغه خخ شوی دا د قیا نو چې هغه وفات شو نو بیا نبی اسلام بل نور کړه د عثمان رضی الله عنه هغه دې اومیکاسو ایو نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمه ده دا نبی اسلام نو رسو فاطمه شوه یو دل حدیث کرا دی نبی علیہ السلام حضرت فاطمه ته په وخت کې خبر ورکړه نو هغه په جړا شو نو بیا یو ته خبر ورکړه هغه په خندا شو عائشه رضی الله عنها ما فاطمه نبی اسلام لاړ نو ما ته چې فاطمه ته نبی اسلام سوې چې تا و جړل او بیا دې بیا دې تاسو یو وخت چې تاسو خان پیدا خدما د خپل پلار او زمان پلار په منځ کې اوراد را نو ما یې ماجه خان په دې کله نبی اسلام وفات شو نو ما بیا فاطمه ته چې فاطمه دوستا مور ما دوستا مور ستاره پلار ستاره والي سه بي خزه ما نو زه تا ته ما ته وای خو نبی اسلام نشه راز خو ختم شه کنه تا دې څه ویل وي ما ته وی چې زه مرما زره وانه زکه فیغه مران ته مخ کې نه خدای پاکوش ته بمري عام خلک له ما لاړه کې وګورته ګور تاسو ګور اکثر بيماري نو ډیر بيمار باندې وي بس زره وانه ما او یو ورځ یو ورځ به هغه مړ شي دا ته الله پړ کې وردول شي بس ته دې اوسه تیارې کوا چې مسلمان یې پړ کې وته وګورته هو شي او فیغه مران ته با قاعده وای دغه راشي فرق تر راشي وته وای چې تزي د کارنته موسار ار موسی علیہ السلام له پر تر بخاری شریف کې حدیث راځي او ته وی دوستا روح حلمه هغه وی چې دښمن جوړ شي څوک ورګو به استر کما نو استر کولو د موسی علیہ السلام خدای زبره سړم او خپتی له چې څوک ورګو نه نه چوس هغه نه سایستم مړکړو فوقذو فقد عليه څوک ورګو په ځای ته چوس شه پنچره کمړګه نو په دې پر تر څوک ورګو استر کولو وستا فرق تلاړه نبی الله پاک ته چې الله پاک موسی او دا شان چلوته الله ولا سترګ بیا ته مګ ورشه خیر موسی ته و ته موسی سره لاسونه خو ته ما دې لا ته دوه نه لوي دی دا کار دې فاروان نبی اسلام وای په ما چې په معراج کې ولید نو یې زبردست وانه او چې لاس به خدا نه لاس به غر تر شان لکا وا اخر به ما ته زته اپل جو ما چې دا غړو نبی شیخ قران اختیاری به ما ولې په خوب کې به موسی سره نبی اسلام سره خبرې چې دا دغه لاس غر کې راشان وي ضرورت ما چې ونه لکه بلا زکه په روان به یریده چې موسی هم به لیدل هغه دستونه بایدل هغه نه د ویني داس به تیار نه تا نو موسی هم غو زبردست سره نبی اسلام ما ولید نو دا وخت دور دیر په سینا په ملا باندې چې کدو صدر دو کپڑے و دو قمیصه هم به دا نه په هر شي نو موسی هم غو زورور سره و افوش موسی لزام زورور سره و هر یو پیغمبر زورور دی خو موسی علیہ السلام خدا سړی راغله چې ولوی خطرناک بدماش انسانو نو الله دا هغه مقابل فر موسی علیہ السلام را دی کړو او بهر هغه دا خبره وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافرانو وی چې دې ابتر دی دغه بچی نشته دې به ختم شي نو الله دا تر اوسه نشان کولم تا دښمنان به ابتر شي نبی اسلام ابتر نه نه د نبی اسلام روحاني بچی لګیاري په ټول دنیا کې موږ د نبی اسلام روحاني بچیو کم مشه چې نبی اسلام هغه چادو دي او ابو جهل دي اتوار شیبانی د نسل الله ختم کړل نو په دې صورت کې دا وایي دوه شرط ته قدی دا مان راکا دوه بل ته درکم ان ته نا کل کوثر یګر موږ درک ته تلوي خیر لوی خیر قران کریم یا لوی خیر هو د کوثر نبی اسلام له بهو د کوثر ورکی چې به تقسیم کړي ا موږ چې کوم قران ولا خلک یو نو موږ له بالا هو د کوثر دا تر راکی چې نبی اسلام په موږ باندې جاموس کړي دا کدا هو کوثر چې کوم دی دا په اخرت کې د سنتو نقشه راخه چا چې په دنیا کې په سنتو عمل کړی په غم کې په خادای کې په عبادتو کې نو دا ستاد سنت نه وي دین به تا ته کوثر جوړ شي د دې په بدل کې تا ته کوثر ورکړي او که د سنتو خلاف نکړي بدعت نکړي نبی صاحب وایي چې سوخکان سوخکان سوخکان یو رات کې سوخکلم سوخکلم سوخکلم الله تبارک کې الله تبارک کې الله تبارک کې نو بیشک موږ درکته تا لوی خیر فصلی ربک عبادت بدنی کوا درس روان هر عبادت مالی کوا په عبادت بدنیو کې موږ د ټول نوچت عبادت هو په عبادت مالیو کې قربانی درته نوچت هو دیو جنا دا ډیراله مراد تر ټول عبادت دي کاغه jihad دی کاغه نور انفاقونه دي ان شان یکو دفتر یګرن دشمن ستا به مونډ واټه مونډ بوله ختم کو اته دا دوه کار نن خلک پدې دغه د دشمن سره ختم کو ته دشمن ته ختمول دا دوه طریقې یو عبادت الله لا قبول چا نه مکو او دوی مال لگاوه امریکای ته ته ور چې امریکای سره تکیږي پدې ملک کې کوم دشمن دی هغه به تباہ روان شي.